Zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, drugi dzień marca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niemal godzinę trwało spotkanie króla Karola III z prezydentem Ukrainy. Odbyło się tuż po szczycie w Londynie. Aroganckie i nie do przyjęcia. Tak ambasador Ukrainy w Polsce nazywa słowa Przemysława Czarnka. Stan papieża stabilny, informuje Watykan. Cierpiący na zapalenie płuc Franciszek miał podawany tlen. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z królem Karolem. Dwór informuje, że prezydent został ciepło przyjęty. Spotkanie trwało niemal godzinę. Na opublikowanych przez pałac zdjęciach widać uśmiechniętego Karola III i ubranego na czarno prezydenta Ukrainy w bluzie z długim rękawem. Do spotkania doszło w posiadłości Sandringham w Norfolk, tuż po szczycie w sprawie Ukrainy w Londynie. Prezydent Zełenski poleciał tam helikopterem. A co do efektów szczytu, Brytyjczycy obiecują dostarczenie pocisków. Czas działać, apeluje premier. Jesteśmy na skrzyżowaniu historii, to nie czas na słowa. Jeżeli chodzi o czyny, to Brytyjczycy dostarczą Ukrainie ponad 5 tysięcy zaawansowanych pocisków przeciwlotniczych. Miejsce produkcji Belfast. By je kupić, Ukraińcy dostaną dostęp do brytyjskich funduszy dla eksporterów. Chodzi tu prawdopodobnie o kredyty. Tuż po zakończeniu szczytu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła tak. Chodzi o zamienienie Ukrainy w stalowego jeżozwierza, który będzie nie do strawienia dla potencjalnego najeźdźcy. Mówimy nie tylko o wsparciu militarnym, ale również na przykład o zabezpieczeniu systemu energetycznego. Gospodarz dzisiejszego spotkania, premier Starmer, zapowiedział, że następne ma się odbyć niedługo, ale jedno jest pewne, pośród liderów nie ma zgody co do stacjonowania wojsk na Ukrainie po to, by strzec ewentualnego pokoju. Chce tego Londyn, ale nie wszyscy są na to gotowi, a pośród sceptyków jest również Polska. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Ambasador Ukrainy w Polsce krytykuje wypowiedź Przemysława Czarnka z PiSu. Zdaniem Basyla Bodnara wpisuje się ona w rosyjską narrację. To reakcja na słowa, które padły w czasie niedzielnej konferencji programowej popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Przemysław Czarnek, komentując piątkowe spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, powiedział, tu cytat, ktoś taki jak prezydent Ukrainy, jadąc do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, prosząc o dalszą pomoc, bez której Ukraina nie jest w stanie być niepodległa, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać jak każdy. Wyobraźcie sobie państwo prezydenta Polski, który jedzie do Ameryki i mówi, żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka. No głupek, byśmy powiedzieli. Tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać w bawełnę. Tak się zachował prezydent Ukrainy, powiedział poseł PiSu. Wierni z różnych krajów zjawili się przed kliniką Gemelli w Rzymie, by modlić się o zdrowie papieża. Potrzebujemy jego głosu, rad, ochrony, bo na świecie źle się dzieje, powiedziała jedna z osób na dziedzińcu szpitala. Franciszek jest w klinice od połowy lutego, zmaga się z zapaleniem płuc. Watykan ogłosił wieczorem, że stan papieża jest stabilny. Podano, że dziś nie było potrzeby wentylacji mechanicznej. Zastosowano jedynie tlenoterapię w wysokich dawkach. Ostatnia noc przebiegła spokojnie, papież nie gorączkuje. Lekarze jednak wstrzymują się od formułowania dalszych rokowań. Franciszek uczestniczył dziś w mszy świętej w swoim apartamencie szpitalnym wraz z personelem medycznym, a następnie modlił się i odpoczywał. W południe Watykan opublikował treść papieskich rozważań przygotowanych na modlitwę Anioł Pański. Papież dziękował za opiekę medyczną i modlitwy wiernych. Zachęcił do dalszych modlitw o pokój, szczególnie na Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Branża turystyczna zadowolona z ferii zimowych, zwłaszcza w góry ciągnęły tłumy. Tegoroczne ferie zimowe po raz ostatni odbyły się na dotychczasowych zasadach. W przyszłym roku będą 3, a nie 4 turnusy. Nie będą się zazębiać. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamieński tłumaczy, że zmiany wynikają z liczby dzieci w poszczególnych województwach. Odczuwała to branża turystyczna. Ten pierwszy okres był stosunkowo najsłabszy, bo wykorzystanie bazy noclegowej było między 55% a 60%. Natomiast już ten drugi i trzeci okres feryjny, szczególnie trzeci, czyli ten mazowiecki, no to było około 80-85% wykorzystania. Ten znów ostatni okres teraz, który kończymy, też należał do tych słabszych. Generalnie ferie to jest taki okres, że hotelarze zacierają ręce. Nie zmieni się długość ferii. Nadal będą trwać 2 tygodnie. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jest jakość powietrza. Kilka stacji notuje większe stężenie pyłów, przez to stan powietrza jest określany jako umiarkowany, m.in. w Ostrołęce, Lubaniu, Augustowie czy Skarżysku Kamiennej. Około 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Bez zmian będzie w kolejnych godzinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak. Jagiellonia Białystok wygrała z GKS-em Katowice 1-0 w meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił Taras Romanczuk. Mistrzowie Polski obecnie do lidera rozgrywek Lecha Poznań tracą jedynie 2 punkty. W innych spotkaniach Puszcza Niepołomice przegrała z Motorem Lublin 0-1, a Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 3-1. Na ławce Legii zabrakło Gonzalo Feio. Portugalski szkoleniowiec był zawieszony za nadmiar kartek. Drużynę poprowadził dziś jego asystent Hiszpan Inaki Astis. Ja myślę, że dużo sytuacji kreowaliśmy, żeby ten wynik był większy. Wiadomo, że też przerwy rozmawialiśmy, żeby poprawić parę rzeczy, szczególnie w pressingu, intensywności, parę rzeczy taktycznie. Wydaje mi się, że ta chęć jakby się iść do przodu, robić te rzeczy, co rozmawialiśmy, bo potem te efekty są. W tabeli prowadzi Lech Poznań przed Jagiellonią i Rakowem Częstochowa. Dziś też rozlosowano półfinałowe pary piłkarskiego Pucharu Polski. W meczach jednej i drugiej finału Puszcza Niepołomice zagra z Pogonią Szczecin, a pierwszy ligowy Ruch Chorzów z Legią Warszawa. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony w wygranym 4-0 meczu 26. kolejki La Ligi z Realem Sociedad. Kapitan reprezentacji Polski ustalił w 61. minucie wynik spotkania. Norweg Marius Lindvik został złotym medalistą w konkursie indywidualnym w skokach narciarskich na normalnym obiekcie podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Polacy bez sukcesów, co było do przewidzenia, najlepiej poradził sobie Paweł Wąsek, który zajął 10. miejsce, mówi olimpijczyk z Sarajewa Janusz Malik. 10. miejsce jest pozytywne, no tylko trzeba podkreślić, że on by jeszcze mógł skoczyć te 3 metry dalej, gdyby nie lądował z takiego wysoka, bo tam się powinno właśnie ciągnąć te metry. Te skoki, jeśli chodzi o skocznię normalną Pawła Wąska, były pozytywne. Tytuł na skoczni normalnej wywalczonego 2 lata temu bronił Piotr Żyła, dziś zajął 20. miejsce. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie. Na południowym wschodzie miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu. Nocą termometry wskażą od minus 4 w rejonach podgórskich Karpat, około 0 na południu i w centrum, do 3 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga, tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta. Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj, oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 21. Samo H. Dobry wieczór Państwu. Przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Jak zwykle w niedzielny wieczór zapraszam na 2 godziny wypełnione muzyką. Dziś wieczór polsko-japoński. Po godzinie 22 zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy z Maćkiem Polakiem, instrumentalistą zafascynowanym dawnymi syntezatorami. Na ostatniej właśnie wydanej płycie Maciek przedstawia japoński syntezator KORG PS3100, instrument wyprodukowany w roku 1977, stąd tytuł jego ostatniej płyty, właśnie 1977. Zatem idąc tym tropem japońskim, proponuję Państwu garść nowości, nie tylko z szeroko pojętej muzyki elektronicznej, ambientowej, eksperymentalnej, właśnie z Japonii, a potem będziemy pilnie słuchać tego, co powie nam Maciek. Jeśli nie mają Państwo nic przeciwko temu, to rozpoczynamy. We'll be right back. Rozpoczynamy od roku 1980, a nie 1977, ale chciałem się z Państwem podzielić tą niesamowitą, tajemniczą, taką transową, wciągającą muzyką. RNA Organizm to nieco tajemnicze trio z Kyoto, które nie pozostawiło wiele muzyki, ale można natrafić i na jedyny album, i na utwory rozsiane na różnych składankach. To kompozycja Weimar 22, dziś na dobry początek naszego polsko-japońskiego spotkania. Idealnie ułożyło się, bo mamy nie tylko płytę Macieja Polaka, płytę zainspirowaną japońskim instrumentem, ale w miniony piątek ukazała się nowa płyta Japonki Ichiko Aoby. Zapowiadałem ją już 2 tygodnie temu. Chwilę o tej nowej muzyce rozmawiałem z Albertem Karchem, który gościł w naszym studiu i który także współpracował z artystą, także grał z nią koncerty. Luminescent Creatures, taki tytuł nosi ten krążek. Po pierwszych singlach myślałem, że będzie to znacznie większa produkcja pod względem instrumentalnym. Tymczasem otrzymujemy bardzo intymne opowieści, piosenki, dźwięki wysmakowane, niezwykle introwertyczne. Aoba, przypomnę, to japońska piosenkarka i autorka tekstów, instrumentalistka. Na tej płycie śpiewa oczywiście, gra na gitarze klasycznej, gra na fortepianie elektrycznym, obsługuje instrumenty elektroniczne, także zajmuje się całą sferą field recordingu, który jest niezwykle ważny, ale jednak najważniejsze są piosenki, bardzo pięknie i oszczędnie zaaranżowane. Pojawia się także spora grupa gości, ale w kilku utworach oni mają, powiedziałbym, więcej do powiedzenia niż ona, jednak zdecydowanie to jest bardzo autorska płyta. Proponuję piosenkę, która rozpoczyna całość, czyli Koloratura. Tak rozpoczyna się album Ichiko Aoby, Koloratura, i to jest jedna z tych kompozycji, w których oprócz głównej bohaterki pojawia się kwintet smyczkowy oraz artyści grający na flecie, harfie, perkusji, i ta aranżacja jest zdecydowanie znacznie bogatsza niż w innych utworach, które jednak przede wszystkim skupione są na Ichiko Aobie. Przepiękny album i myślę, że będziemy do niego jeszcze niejednokrotnie wracać. To teraz coś z przeszłości, choć z płyty, która tak naprawdę pojawi się w marcu. Oryginalnie album Flora został nagrany w 1987 roku. Po raz pierwszy na kompakcie pojawił się w roku 2006, 3 lata po śmierci autora płyty, a jest nim Hiroshi Yoshimura. Japoński muzyk i kompozytor, pionier muzyki ambient w Japonii, ale przede wszystkim związany z tym, co określa się muzyką środowiskową, czy też muzyką otoczenia, czy po prostu ostatnio sound design. Yoshimura tworzył, mówiąc najprościej, pejzaże dźwiękowe, urzekające swym pięknem i zmysłowością, ale także i ogromną wyobraźnią. Bez niej nie byłoby jego płyt. Flora to kontynuacja tego, co Yoshimura pokazał na albumach Green czy Soundscape One Surround. Album ukaże się w formacie winylowym, dokładnie podwójnego winyla i na kasecie. Oto jej fragment Over the Clover. Thank you. ta muzyka tworzona w latach 80. w Japonii właściwie nie miała kanałów, by przedostać się na zachód do Europy Zachodniej czy do Stanów. W związku z tym poznajemy ją dopiero po latach. Zresztą z dostępnością chociażby płyt Yellow Magic Orchestra czy samego Sakamoto były wówczas duże problemy w Europie. Dzisiaj to oczywiście wygląda zupełnie inaczej i możemy odkrywać właśnie takich twórców jak Hiroshi Yoshimura. Tak jak wspomniałem, to jest płyta z drugiej połowy lat 80., z 87. roku. Flora, która w wersji kompaktowej już się pojawiła, ale teraz zapowiadana jest reedycja w wersji winylowej i wersji kasetowej. Przepiękna muzyka, muzyka nie tylko świetnie skonstruowana, ale muzyka ogromnej wyobraźni, która myślę, że świetnie rezonowała z tym, co najbardziej istotne w muzyce japońskiej tamtych czasów. To teraz coś zupełnie, absolutnie nowego. Tujiko Noriko to jest japońska artystka, aktorka, a także reżyserka rodem z Osaki. Zdaje się, że w ostatnich latach już na stałe mieszkająca w Paryżu. Artystka, która została odkryta między innymi przez Christiana Fenesza już 20 kilka lat temu, związała się z wytwórnią Mego i od tego momentu właściwie regularnie wydawała swoje nowe płyty, pojawiając się także na najważniejszych festiwalach muzyki elektronicznej. To jest jakby jeden dział jej twórczości. Drugi to jest twórczość związana z filmem, z tańcem, także z operą. Jest bardzo silnie zaangażowana także w świat filmowy. I to, co regularnie nam pokazuje, to są albo ścieżki dźwiękowe do różnych spektakli, chociażby teatralnych czy filmowych, i płyty tak zwane autorskie. Tymczasem na zamówienie australijskiej wytwórni Long Edition artystka przygotowała, no, powiedziałbym, taki kolaż. Kolaż swobodny, trwający ponad 20 minut. Coś, co powstało w momencie, kiedy ona sama miała kilka dni wolnego czasu. Sama mówi, byłam w domu, nagle okazało się, że mam czas, mogłam spędzić kilka dni sama. Ale to była dosyć szczególna samotność, bo z drugiej strony mogła robić to, co lubi, i wtedy zrealizowała to zamówienie. Zamówienie szczególne, ponieważ wymyśliła sobie, że zaangażuje do tej kompozycji osobę, która by rapowała tekst, który ona napisała, bo jak mówi, sama fascynuje się rapem, więc szukała rapera, który sterowany sztuczną inteligencją mógłby wyrapować to, co ona napisała. Niestety, lub jak mówi, na szczęście nie udało się nikogo znaleźć, więc zamiast tego wyszło coś w rodzaju monologu sterowanego sztuczną inteligencją, a poza tym to są jej kolaże dźwiękowe, takie, które pojawiają się chociażby na jej ostatniej płycie Crepuscule en Deux, wydanej przez Mego w 2023 roku. Proszę posłuchać w takim razie, co podczas ostatnich wakacji latem stworzyła Tujiko Noriko. To będzie ponad 20-minutowa suita składająca się z kilku różnych wątków. Pojawi się głos sterowany przez sztuczną inteligencję, no i pojawi się właśnie taka ciepła elektronika, z której znana jest ta artystka. Oto kompozycja Echoes on the Hem. Thank you. Thank you. Thank you. Dziko Noriko. I tak fascynacja rapem może zamienić się w coś zupełnie nieprzewidywalnego. Może nawet i lepiej, że w tym utworze nie pojawił się właśnie raper sterowany sztuczną inteligencją. A przypomnę, taki był pierwszy plan. Tu Dziko Noriko i jej kompozycja specjalnie napisana dla Long Form Editions. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale jest coś wspólnego, coś, co łączy artystów, którzy wystąpili w tej części programu, czyli Ichiko Aobę, Hiroshiego Yoshimurę i Tu Dziko Noriko. To rodzaj delikatnego dźwięku, dźwięku, któremu nigdzie się nie spieszy, który ma czas, by wybrzmieć. Po godzinie 22 w naszym studiu pojawi się Maciej Polak i powrócimy do wątków japońskich. Natomiast na zakończenie tej części audycji Samocha wracamy do początku lat 80., do roku 1981 i do ambientowej Yellow Magic Orchestra.